اس نے بچا, وہ بچ گیا, معاویہ بچ گئے, امیاس بچ گئے, اور حضرت علی نہیں بچے. اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت رکھی تھی, نمن سوار لگا اور یہ شہید ہو گئے. بہرحال امیر معاویہ وغیرہ نے اس کے بعد مقصورہ ایجاد کیا. اس میں وہ کیا نہیں, امیر اور اس کے مخصوص باڑی بار گئے داخل ہوتے. اب ظاہر ہے کہ مقصورہ کے اندر تارے لوگ نہیں جا سکتے ہیں, اس لیے بعض لوگوں نے کہہ دیا ان سب کے اول پر اسلام وہ سب کتاب ہے جس کے بیچ میں مقصورہ اور منبر آئے, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ سب کے اول وہ سب ہے جو تمام سکون کے آگے. ہاں یہ بات ضرور سامنے آئے گی کہ مقصورہ میں جو لوگ ہوتے ہیں کیا وہی سب کے اول کا مصداق ہوں گے یا دوسرے لوگ بھی ہوں گے. ظاہر یہ ہے کہ پوری مسجد میں جو سب امانت سکون ہوگی وہ سب کے اول کا مصداق ہے. صرف مقصورہ کے لوگ سب کے اول کا مصداق نہیں ہوں گے. آصف ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ سب سے اول کا مصداق یہ لوگ ہیں جو مسابقت الصلات کرتے ہیں چاہے جہاں کہیں کھڑے ہوں. علامہ ابن حزم نے اس کی تردید کی اور فرماتے ہیں نبی شریف میں لو یعلمون ما فی الصدور اول لتحم والے, اگر معلوم ہو جائے سب کے اول کے اندر کیا فضیلت ہے تو لوگ اس پر تیر چلانے لگے یا قرآن اندازی کرنے لگے. اگر سب کے اول کا مصداق وہ شخص ہے جو مسجد میں پہلے آ جائے تو پھر استحام کی کیا ضرورت. یہاں پہنچ کر علامہ ابن حزم نے اپنے استاد علامہ ابن عبد البر کی بات کا بڑا مذاق اڑایا ہے. چلیے بخاری کی کیا رائے, بخاری یہی کہتے ہیں سب کے اول کا مصداق اور سب کل مقدم ہے, اسی لیے انہوں نے جو حدیث پیش کی اس میں رویا انہوں نے ہمارے سب کل مقدم وارد کیا. چلیے من مات تحت الحجم, جو دب کر مر گیا. حجم سے مراد منہدم ہونے والی دیوار مکان ہے. پرہیز چاہیے نہیں, کوئی کتنی بڑی طاقت رکھتا ہو اپنی طاقت سے کسی کو دبا لے ستا لے. آج اس دنیا میں اگر فوری اثر ظاہر نہ ہو تو اس پر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ آپ کے ہیں, اس کا بدلہ نہیں ملے, بدلہ مل کے رہے. اقامت الصف تسلیۃ الصف من تمام صلات مکملات نماز میں سے ہے. جو دعویٰ کیا ہے اس کے اس بات کے لیے دو روایتیں لائیں. پہلی حدیث میں ہے کہ اقامت الصف من حسن الصلاۃ, اور دوسری حدیث میں ہے ان تسلیۃ الصدور من اقامت الصلاۃ. حدیث ثانی سے مصنف نے اقامت الصف کی شرح کر دی کہ اس سے تسلیۃ الصدور مراد ہے, اور ترجع ترجمے میں تمام صلات کا پر یہ اشارہ کر دیا کہ حدیث پاک میں جو اتمام الصفوف کو اس نے صلات میں شمار کیا گیا ہے، اس سے صرف ظاہری حسن مراد نہیں بلکہ حسن شرعی مراد ہے، جو نماز کے اکمال میں اس کی تتمیم میں مؤثر ہوتا ہے۔ تو حدیث میں تو حسن صلات کا مصنف نے ترجمے میں تمام صلات کہہ کر یہ بتا دیا کہ ظاہری حسن مراد نہیں، وہ حسن مراد ہے جس سے نماز مکمل ہوتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دوسری روایت میں قصیدہ سکوت کے متعلق یہ کہا گیا ہے من اقامت الصلاۃ، یہ اقامت الصلاۃ میں جاتے اور اقامت الصلاۃ فرض ہے تو جو اس کے مقدمات ہوں گے وہ بھی فرض ہوں گے۔ اس تقریر سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بخاری کے نزدیک قصیدہ سکوت واجب ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا تاریخ آستین ہے، اسی لیے امام بخاری نے اس کے بعد آئندہ ترجمہ اس لازم کے متعلق منعقد کیا۔ چلیے سکوت واجب ہے، آپ لوگ کتنا کسی کے سکوت کے اہتمام کرو۔ جو اتمام السکوت نہیں کرتا ہے، امام بخاری نے باب گزشتہ میں یہ بتایا تھا کہ تسلیت السکوت مکملات صلات میں سے ہے، اور صلات واجب تو اس کی تکمیل بھی واجب، اور واجب پکڑ گناہ، لہذا جس مصنف نے باب گزشتہ میں تو ملزوم کو بیان کیا اور اس باب میں اس کے لازم کو بیان فرمایا، اور یہ بتا دیا جو شخص اتمام السکوت نہیں کرتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ تسلیت السکوت سنت ہے، لیکن ظاہریہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں، اور یہی بخاری کی رائے۔ علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تسلیت السکوت میں کوتاہی کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیت السکوت کے گناہ ہونے کی تصریح تو کی، بطلان صلات کی تصریح نہیں فرمائی۔ حضرت امام نے عدم اتمام الصلاۃ کے گناہ ہونے پر دلیل یہ پیش کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ترک اقامت الصف پر نقیر فرمائی، اور نقیر ترک واجب پر ہوتی ہے، اور ترک واجب گناہ ہے، تو معلوم ہوا اقامت الصف کا ترک گناہ ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ نقیر دلیل تو کبھی ترک سنت پر بھی ہو جاتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ متاثرین کی باتیں احد صحابہ میں ترک واجب پر نقید کی جاتی تھی, جو غیر واجب ہو اس کے ترک پر نقیر نہیں فرمایا کرتے تھے. آپ نے حضور کے زمانے میں جو بات دیکھی تھی ان میں سے کون سی بات ہمارے اندر نئی دیکھ رہے ہیں, یعنی سنت کے خلاف پا رہے ہیں؟ اور تمہیں کوئی بات بدلی ہوئی نہیں دیکھتا, بس ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ تسلیت السکوت کو اہتمام نہیں کرتے ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ میں حضرت انس کے دور تک کوئی تغیر نہیں آیا تھا, سب کچھ اسی طرح تھا جو عہد نبوت میں تھا. صرف ایک بات میں کمی آ گئی تھی کہ ترک سکوت, ایک مانو سکوت نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اس کے برخلاف اہل شان کا حال ابواب مواقع میں آ چکا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا اعرف شیئا الا هذه الصلاه وهذه الصلاه فضیلت, اور تو کوئی چیز دیکھتا نہیں. لا اعرف شیئا مما ادركت الا هذه الصلاه وهذه الصلاه فضیلت. یہ شام کا حال تھا, اس سے مدینہ اور شام کا فرق کھل کر سامنے آ جاتا ہے. چلیے بخاری میں کل یہی حدیث معلق ہے. ذات المن کی بھی بل من کی بل قدم بل قدم بخاری اس ترجمہ دلباب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تسلیت السکوت میں مبالغہ کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ بتاتے ہیں, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہونے والے مناقب کو مناقب سے اور قدم کو قدم سے ملا لیں. الزاق المناقب دل مناقب تو کھلی ہوئی بات, لیکن الزاق القدم دل قدم میں جو احتمال ہو سکتا ہے کہ پنجے کی طرف سے الزام مراد, اور ہو سکتا ہے کہ ایڑیوں کی طرف سے مراد. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس احتمال کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا وقال النعمان بن بشیر رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ, ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ اپنی تخنے کو دوسرے کے تخنے سے ملا دیتے تھے. معلوم ہوا کہ الزاق القدم بالقدم میں جانب کے عار کا اعتبار کیا جائے گا, اور تخنا منتہائے عزم صاف ہے. جب تخنا تخنے کے محاذی ہو جائے گا تو عزم صاف عزم ساخ کے محاذ ہو جائے گی, اور اسی عزم پر انسان قائم ہوتا ہے. لہذا پوری مساوات حاصل ہو جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ تسلیت الصدور میں اس امر کو ملحوظ رکھنا چاہیے, اور تمام فقہا کا یہی مسلک. صرف ابو نصر دبوسی حنفی اس پر عمل نہیں کرتے تھے, اور وہ ایسے کھڑے ہوتے کہ ان کے دو قدموں کے بیچ میں چار انگل کا فاصلہ ہوتا تھا, اور یہی ان کے بعد تلانزہ نے اختیار کر لیا, اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ اقرب الی الخشوع ہے. اور حدیث میں جو ذات القعاد والقعاد کا تذکرہ ہے, صاحب فتاوا سمرقند کہتے ہیں کہ اس سے جماعت میں ایک کا دوسرے کے جانب میں کھڑا ہو جانا مراد. جما کام کل واحد جان ملا کر, لیکن یہ تعبیر بالکل خلاف ظاہر ہے. حدیث میں تو صاف الزاف القیاب بالقیاب کا ذکر ہے, اور تعبیر کرنے والا محاذات مراد لے رہا, اور کسی بھی حدیث میں نہ کسی کے صحابی کے اثر میں دو قدموں کے بیچ میں چار انگل کے فاصلے کا کوئی تذکرہ ہے, اور نہ یہ ہر شخص کے حق میں ممکن ہے. ہر آدمی کا قد الگ ہوتا ہے, اور اسی کے اعتبار سے وہ اپنی سہولت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ جب سنت سے ہٹ کر کوئی چیز اختیار کی جاتی ہے تو اسی طرح کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ معتانی محاذات المناقب بالمناقب کا اثر نقل کیا, اور اس کے بعد یہ تصریح فرمائی کہ لوگوں کو تسلیت الصدور کا اہتمام کرنا چاہیے اور مناقب میں محاذات کر لینا چاہیے. بظاہر ان کو نعمانی بشیر کی حدیث نہیں پہنچی, ورنہ وہ اس کے مطابق بھی یہی کہتے جو اس حدیث میں وارد ہوا ہے. اور یہ حدیث تقریری ہے, حضور کے سامنے آپ کی مسجد میں صحابہ یہ کرتے تھے. نیز صحابہ کا اگر یہ حدیث تقریری نہ ہوتی تو یہ صحابہ کا عمومی عمل ہوتا, لہذا ان کا عمومی عمل ہر شخص کے عمل پر مقدم ہوتا, خواہ وہ ابو نصر دبوسی ہوں یا اور کوئی. چلیے نبی کارن کرنا حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا زهير بن عمرو بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الصلاه فان جاءكم من وراء ذلك وقال فقد سيدي کرو میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا یہ نگاہ نبوت کی. چلیے وقال احد من يذكر من كيف من كيف من كيف من كيف من كيف من كيف من كيف من كيف من كيف من كيف من كيف من اور ایک دوسرے کے قدم سے اپنا قدم ملا دیتا تھا. مصنف نے انس کی اس روایت یلزق قدم سے قدم ہی کی شرح نعمان بن بشیر کی حدیث سے کی, اے یلزق قعبہ بقعب صاحبہ. چلیے امیر منصور کی مسجد میں بیٹھا تھا, تھوڑی سی جگہ تھی, یہ سوچا کہ جب جماعت کھڑی ہوگی تو میں آگے آ جاؤں گا. ایک چھوٹا سا لڑکا آیا اور میرے پاس سے گزر کر سیدھے اندر جا گھسا. میں نے کہا بھائی اس کو دیکھو, یہ مجھ سے بھی آگے کود پڑا, اور اس کے بعد جب سب کھڑی ہوئی تو بار بار اپنے ٹکنے چھوٹا سا تھا اپنے برابر والے کے ٹکنے سے لگاتا اور ملاتا تھا. ہم نے کہا اس کا اتباع یہ ہے دیوار رسول کا اثر اور اس کی برکت. اور ایک انڈیا میں رہنے والے علماء کو دیکھو وہ سب کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. اور ایک کتاب میں نے دیکھا اس صاحب نے تسمیۃ الصحف کی تشریح کی, کہنے لگے ایڑی ایڑی کے برابر ہو جائے. ارے بھائی ایک کی ایڑی پاؤ بھر کی, ایک کی ایڑی آدھے پاؤ کی, ایک کی ایک چھٹا کی, تو اس محاذات سے محاذات کیسے تسلی کیسے محبت ہوگا. وہی بات ہے جب سنت کے طریقے صحت کے نیا طریقے ایجاد کیا جائے گا تو اس طرح کی باتیں پیدا ہوں گی. کہ کس نے لکھا مفتی فقی صاحب نے یہ بات لکھی ہوگا قاعدہ, اس میں صورت بھی ہے ایڑیوں کی. ایڑیوں کے محاذات سے کیا ہوگا, ٹخنوں کی محاذات اصل ہے. صحابہ کے جو منقول تھا اس کو چھوڑ دیا, اپنی طرف سے ایک نئی صورت ایجاد کر دی. چلیے وہاں چار آدمی نماز پڑھتے ہیں, سب مظلوموں کی نماز ہے. کوئی کیسے کھڑا ہوتا ہے, کوئی کیسے بڑے میں آتے ہیں میرے یہاں. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو جاتے ہیں نہ وہ گاؤں کی محاذات کو دیکھتے ہیں نہ کچھ. کئی بار ان کو میں نے ٹوکا کہ صاحب ذرا سا پیچھے کھڑے ہوں, لیکن وہ نہیں, پیچھے اگر کھڑا ہو جاؤں گا تو پیچھے نہیں ہو جاؤں گا, آگے بھی کھڑے ہوتے ہیں. کہ آپ بھائی میں تو اپنی گانے کی تصویر کا اہتمام کرتا ہوں, تخنوں کی محاذات تخنوں سے کر لیتا ہوں, اور جب مکے مدینے میں ہوتا ہوں تو بالکل ایک دم جو وہ کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں. یہاں کے لوگ چونکہ ان باتوں کے عادی نہیں ہیں, نہ وہ کریں گے اور نہ مانیں گے, اس لیے میں اپنی طرف سے پورا اہتمام کر لیتا ہوں, آگے جو چاہے ہوتا رہے. چلیے بابن اراقام الرجل یسار الامام واول الامام خلف الى یمین تم الصلاۃ. اگر آدمی امام کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور امام نے اس کو اپنی پیچھے سے دائیں طرف کو گھما دیا تو اس کی نماز صحیح ہو گئی. یہی ترجمہ صفحہ 97 پر آ چکا. باب الاقام الرجل عن یسار الامام فحول الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما. پہلی جگہ فرمایا لم تفسد صلاتهما, یا ابو محمد اسیلی کی روایت کے مطابق لم تفسد صلاته, اور یہاں پر فرمایا تمت صلاته, اور یہاں خلفہ کا اضافہ کیا, اور پہلی جگہ یہ اضافہ نہیں کیا. بظاہر دونوں ترجمے ایک ہی ہیں. آیا یہ تکرار کیوں کیا گیا؟ شراح متقدمین میں تو اس سے کوئی تعارف کیا, حافظ ابن رجب حنبلی اور اس کے بعد پھر حافظ ابن حجر عسقلانی نے تعارف کیا. حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے پہلی جگہ ہی بیان کیا ہے کہ جو شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو جائے, امام اس کو دائیں طرف اگر کھڑا کر دے تو نماز فاسد نہ ہوگی. امام کی نماز تو اس کے کھینچنے کی وجہ سے فاسد نہ ہوگی, اور مقتدی کی نماز بائیں طرف سے چل کر دائیں طرف آ جانے سے فاسد نہ ہوگی, اس لیے کہ یہ عمل یسیر ہے. اور یہاں اس ترجمے میں فرماتے ہیں بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابن عباس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے, ان کا یہ موقف مکروہ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے ان کو گھما کر پیچھے کی طرف سے اپنی کان طرف کھڑا کر لیا. اس سے معلوم ہوا سب میں سے کسی شخص کو اس کی جگہ سے ہٹانا اور اس کو کہیں گھمانا مسئلہ تو سلاد کی وجہ سے جائز ہے, نماز پوری ہو جائے گی, اگرچہ اس گھمانے میں وہ آدمی سب سے نکل جائے مؤخر ہو جائے, لیکن یہ سب کچھ اصلاح صلاح اور تسلیت السکوت کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اس لیے تاکہ اکمل طریقے پر نماز ہو لہذا یہ صحیح ہے اور نماز پوری ہو جائے گی. حافظ ابن رجب کے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی جگہ پہ امام بخاری نے یہ بات ملحوظ رکھی ہے کہ امام کی طرف سے جو عمل پایا گیا کھینچنے کا, اور مقتدی کی طرف سے جو عمل پایا گیا گھومنے کا, اس سے نماز فاسد نہ ہوگی. اور یہاں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ امام کا مقتدی کو دائیں طرف سے پیچھے کی جانب سے دائیں طرف لانا مقتدی کے موقف میں تبدیلی کرنا ہے, لیکن یہ تبدیلی اصلاح اور اکمل احوال کے اختیار کرنے کے لیے ہے, اس لیے اس تاخر سے اس تبدیلی سے نماز پر اثر نہیں پڑے گا, نماز مکمل ہو جائے گی. نمبر دو, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ پہلی جگہ کو یہ بیان کیا ہے کہ امام کی طرف سے جو عمل پایا گیا اور مقتدی کی طرف سے عمل خطیب ہے, اور اصلاحات الصلاح سے تعلق ہے, لہذا کسی کی نماز بھی فاسد نہ ہوگی. اور یہاں پر جو مصنف نے تمت صلاح ہوں کہا مراد مقتدی کی نماز ہے, اور مطلب یہ ہے کہ ایک مقتدی نے اگر اپنا موقف چھوڑ دیا بجائے صحیحین امام کے سارے امام پر کھڑا ہو گیا تو باوجود کہ غیر موقف میں کھڑا ہوا لیکن اس کی نماز پوری ہو جائے گی، اس لیے کیا آدمی معذور ہے، اس کو مسئلہ معلوم نہیں. اور اگر تم صلاح کی زمین امام کی طرف عائد کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام خود سب کے مقام میں ہوتا اور اس کا مقتدی کے گھمانے کا قصد کرنا ایک قسم کا التفات بالبدن ہے، لیکن اس میں پوری طرح سے تربیت سکون کا ترک نہیں پایا جاتا، بلکہ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ اسلام سلاد کی مسلحت سے کیا جاتا ہے. لہذا اس سے امام کی نماز میں کوئی نقص نہیں آئے گا، بلکہ نماز پوری ہو جائے گی. ہمارے جو شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے دونوں جگہ الگ الگ دو مسائل کی طرف اشارہ کیا. پہلی جگہ پہ امام بخاری نے مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر ایک مقتدی اپنا مقام یا ساتھ یمین امام چھوڑ کر یا سارے امام پر کھڑا ہو جائے تو اس سے نماز باطل نہ ہوگی. اسی لیے بخاری نے لم تک سو صلاح کو فرمایا ہے. اور جمہور کی تعریف کی ہے، اس کے برخلاف امام احمد کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی. اور یہاں امام بخاری نے ایک مسئلہ اختلافی یا دوسرا ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ مقتدی کا امام سے آگے کھڑا ہو جانا جمہور کے یہاں مبتل صلاح ہو، مالک الاسحاق کے یہاں مبتل صلاح نہیں ہے. اب اگر مقتدی ایک ہے اور بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور اس کو گھسیٹ کر اس کے صحیح موقف پر لانا ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ ہے کہ سامنے سے گھسیٹ لیا جائے اور دوسری شکل یہ ہے کہ پیچھے سے کھینچ لیا جائے. امام بخاری نے اول الامام خلفہ کہہ کر جمہور کی تعریف کر دی اور یہ بتا دیا کہ مقتدی کو امام سے آگے نہ ہونا چاہیے، اس لیے امام اس کے موقف کی اصلاح اس طرح کرے کہ اس کو اپنے پیچھے سے کھینچے. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دونوں جگہ دو مسئلوں کو ذکر فرمایا ہے، لیکن دونوں جگہ وہ امام احمد کے موافق ہیں. اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک مقتدی کا موقف یعنی امام اگر وہ بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو جمہور علماء فرماتے ہیں قرآن لازم آئے گی، نماز ہو جائے گی، چاہے اس کو دائیں طرف خرید کے کر دیا جائے اور چاہے وہ دائیں بائیں کی طرف کھڑا رہے اور اسی حال میں نماز پوری کر دے. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر امام نے مقتدی کو کھینچ کر بائیں طرف سے دائیں طرف کر لیا تو موقف کی اصلاح ہو گئی، اس لیے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، فاسد نہیں ہوگی. اور اگر موقف کی اصلاح فوری نہیں کی گئی تو اس صورت میں مقتدی کی نماز باطل ہو جائے گی، صحیح نہیں ہوگی. ترجمے کے الفاظ کو خود دیکھو، فرماتے ہیں اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام لم تقصد صلاة الامام، اور ایک نسخے میں لم تقصد صلاح. یہ نہیں فرمایا اذا قام الامام انصار الامام لم تقصد غزل انصار الامام لم تقصد صلاح. لم تقصد کو قیام پر مرتب نہیں کیا بلکہ حوله الامام پر مرتب کیا ہے. اگر امام مقتدی بانی طرف کھڑا ہو گیا امام نے اس کو گھسیٹ کر بانی طرف کر لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی. عدم الفساد کا علی الاطلاق حکم نہیں لگایا اور قیام امام قیام الرجل انصار امام پر حکم نہیں لگایا بلکہ تحویل پر حکم لگایا ہے. تحویل اگر پائی گئی تو فساد نہیں ہوگا. اصلی کے نسخے میں تو لم تقصد صلاح تو ہوا, اس پر کوئی اشکال ہی نہیں. اصلی مسئلہ امام کا ہے مقتدی کا ہے, اور عام نسخوں میں لم تقصد صلاح تو ہما ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دو مسئلے ہیں, ایک مقتدی کا خلاف موقف کھڑا ہونا, دوسرے امام کا اس کو گھسیٹنا. جب یہ بتا دیا کہ موقف مقتدی کی اصلاح ہو جانے پر مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوگی, تو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ امام نے موقف مقتدی کی اصلاح کے لیے جو عمل جب کیا ہے وہ یہ عمل ہے, لیکن اصلاح صلاح کے لیے ہے, اس لیے نماز امام بھی فاسد نہیں ہوگی. اب اس کے بعد یہاں سنیے, یہاں امام بخاری نے ایک اور مسئلہ بیان کیا, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے آ کر تنہا کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بالاتفاق اس نے عمل مکروہ کا ارتکاب کیا. اگر وہ اسی حال میں نماز پڑھتا رہا تو جمہور علماء کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی, نماز مکروہ ہوگی. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ تنہا سفر کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے, اور اس بات میں مختلف ہیں کہ اگر اسی حال میں نماز مکمل کر لی تو نماز پوری ہو گئی کہ نہیں. جمہور کہتے ہیں کہ نماز پوری ہو گئی, اور مقتدی اور امام احمد فرماتے ہیں اس کی نماز پوری نہیں ہوئی. جو لوگ نماز کے پورے ہو جانے کے قائل ہیں ان میں سے بعض لوگوں نے حضرت ابن عباس کی اس حدیث سے جس میں لیلۃ المبیت کا اذکار جو ابھی پہلے بھی آ چکی اور پھر یہاں آئی ہے استدلال کیا ہے, اور حاصل استدلال یہ ہے کہ دیکھو حضور نے ابن عباس کو بائیں طرف سے کھینچ کر دائیں طرف جب کھڑا کیا تو پیچھے کی طرف سے کھینچ کر کھڑا کیا تھا, اور ابن عباس جب آپ کے پیچھے گزرے تو وہ ایک سیکنڈ ہی کو سہی, لیکن یہ صلاح خلفت سب ہو گئی, اور جب یہ نماز فاسد نہیں ہوئی تو اس سے معلوم ہو گیا کہ امام کے پیچھے تنہا کھڑے ہونے سے مطلقاً نماز فاسد نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر قیام الرجل خلف الامام مفسد ہوتا تنہا تو یہاں بھی ابن عباس کی نماز فاسد ہو جاتی, اور جب وہ فاسد نہیں ہوئی تو معلوم ہو گیا قیام الرجل خلف الامام وحدہ مطلقاً مفسد نہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ امام احمد کے ہم خیال میں انہوں نے اس ترجمہ کے بعد سے اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے, اور حاصل جواب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سے گھوم جانا یہ صلاۃ المنفرد خلفت سب نہیں ہے, بلکہ یہ تو ہمانا اصلاح سب کے لیے ہے. ایک ہے خلفت سب مستقل کھڑا ہو جانا اور ایک ہے خلفت سب اصلاح کی نیت سے آ جانا. دونوں میں فرق ہے. اول مقصد ہے کیونکہ حدیث میں لا صلاۃ المنفرد خلفت سب رواہ ابن ماجہ عن علی بن شیبان. اور وارثہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلفت سب بنا نماز پڑھتے ہوئے پایا تو امرہ بس بلا رواہ حضور نے ان کو اعادہ صلاح کا امر فرمایا. تو سب کے پیچھے کھڑا ہونا بنسل حدیث موجب اعادہ ہے اور اس ایسے شخص کی نماز شرعاً منفی ہے. اور سب کے پیچھے سے کسی کو گزار کر دائیں طرف کھڑا کر دینا بنسل حدیث ثابت اور صحیح ہے. لہذا وہ صلاح خلفت سب کے حکم میں داخل نہیں کیونکہ وہاں مقصود قیام خلفت سب نہیں بلکہ سب کے پیچھے سے آ کر اپنے مقام میں کھڑا ہو جانا ہے. ایک ہے مقصود بنا کر پیچھے کھڑا ہونا اور ایک ہے بلا قصد کے وہاں سے گزر جانا. دونوں کا حکم الگ ہے. قیام خلفت سب بالقصد مبطل اور مرور خلفت سب لاصلاح السب ولاصلاح الموقف مقصد نہیں ہے. یہ ہے بخاری کا یہاں مقصد. اسی لیے بخاری نے خلفہو کا لفظ بڑھا دیا. کہتے ہیں اگر امام پیچھے سے لے آئے گا تو پیچھے سے لے آنا صلاح خلفت سب نہیں ہے بلکہ مرور خلفت سب لاصلاح الصلاح ہے. سب طرح تھا یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. اب یہاں سوال ہے کہ آپ نے وہاں ایک مسئلہ اختیار کیا یہاں ایک دوسرا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے امام کے دائیں طرف کھڑے ہونے کا ترجمہ پہلے ہی منعقد کیا ہے اور یہ بتایا ہے اگر مقتدی منفرد ہو تو وہ یمین امام پر کھڑا ہوگا. اس کے مناسب یہ تھا کہ یہ بتا دیں اگر منفرد اپنا موقف چھوڑ دے اور بجائے یمین کے یسار پر کھڑا ہو جائے تو اب کیا کیا جائے بتا دیا اس کے موقف درست کر دیا. اور یہاں امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سکوت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس لیے اس کے مناسب یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی خلفت سکوت کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر خلفت سکوت مرور ہو اصلاح کے لیے تو اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ ابن عباس کو حضور نے اپنے پیچھے سے گزار کے دائیں طرف کھڑا کر دیا تھا. اور جن لوگوں نے ابن عباس کی حدیث سے صلاح سے منفرد خلفت سب کی صحت پر اصلاح کیا ہے ان کی تردید کی طرف اشارہ کر دیا کہ صلاح خلفت سب سب نہیں یہ تو مرور خلفت سب نے اصلاح صلاح ہے. نے حضرت اسقلانی نے بھی اس سے نقل کیا امام بخاری نے اقرب یہ ہے کہ یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث لا صلاۃ للمنفرد فالمفسر سے مستثنا ہے، یعنی عورت کا تنہا امام کے پیچھے کھڑا ہونا صلاۃ للمنفرد فالمفسر نہیں جس کی نفی کی گئی، بلکہ عورت تنہا ہی کھڑی ہوگی، یعنی امام پر کھڑی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا موقف خلف سکوت ہے، یعنی امام نہیں ہے. احکام امام بخاری اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ منفرد خلف سکوت کے بعد امام احمد وغیرہ ان مطابق کا مسلک اختیار کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے. جمہور علماء سکت کے قائل ہیں اور انہوں نے مختلف دلائل سے استدلال کیا ہے. ایک دلیل حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ ہے، جب حضور انس حضور ان کے انس کی دادی کی دعوت پر تشریف لے گئے اور نماز پڑھی تو ام سلیم سب کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور